Ulipokuwa una pesa kijana, ulifanya mengi makubwa. Hata ndugu zako wewe kijana, ukuwakumbuka kabisa. Sasa unatanga tanga kwa shida, pesa zimekwisha ene. Sasa unatanga tanga kwa shida, pesa zimekwisha waona aibu kuwa una pesa kijana, ulifanya mengi makubwa. Hata ndugu zako wewe kijana, ukuwakumbuka kabisa. Sasa unatanga tanga kwa shida, pesa zimekwisha Sasa unatanga tanga kwa shida, pesa zimekwisha waona aibu zako wanakuchukia we, marafiki wanakukimbia we, pesa zako ulizoringia we, zimekwisha umefirisika. Ulipokuwa una pesa kijana, ulifanya mengi makubwa. Hata ndugu zako wewe kijana, ukuwakumbuka kabisa. Sasa unatanga tanga kwa shida, pesa zimekwisha Sasa unatanga tanga kwa shida, pesa zimekwisha waona aibu Wanakuchukia we, marafiki wanakukimbia we, pesa zako ulizoringia we, zimekwisha umefirisika. Ulipokuwa una pesa kijana, ulifanya mengi makubwa. Hata ndugu zako wewe kijana, ukuwakumbuka kabisa. Sasa unatanga tanga kwa shida, pesa zimekwisha Sasa unatanga tanga kwa shida, pesa zimekwisha waona aibu Kipata pesa kijana we, oh, kijana we. Wakumbuke ndugu zao, oh, ndugu zao kijana tabunguza we, watunze mema wanao. Ulipokuwa unazo pesa wewe, anasa nyingi ulizivamia we, ukapoteza heshima yako we, watanga tanga kuomba chakula we. Kipata pesa kijana we, oh, kijana wakumbuke ndugu zao, oh, ndugu zao kijana tabunguza we, watunze mema wanao. Pesa ukipata unayachezea we, kwa mara mengi wewe kaka wewe, ukafikirio unakisima chakuzi jota hizo pesa kaka we. Kipata pesa kijana we, oh, kijana wakumbuke nduguzo, oh, nduguzo waitana sabunguza we, watunze mema wanao. Ulipokuwa unazo pesa wewe, unasa nyingi ulizivamia we, ukapoteza heshima yako we, watanga tanga kuomba chakula we. Kipata pesa kijana we, wakumbuke nduguzo, oh, nduguzo waitana sabunguza we, watunze mema wanao. Pesa ukipata unayachezea we, kwa mara mengi iwe kaka wewe, ukafikirio unakisima cha kuzitoa hizo pesa kaka we. Kipata pesa kijana we, kijana wakumbuke nduguzo, oh, nduguzo waitana sabunguza we, watunze mema wanao. Thank you. Thank you.